وقوف عرفات کے بعد کسی اسلامی بہن کے مخصوص ایام شروع ہو گئے، طواف زیارہ نہ کر سکی، اس پر کوئی کفارہ ہے؟ اسلامی یعنی کہ طواف زیارہ جو ہے نا، یہ حج کا دوسرا رکن ہے اور یہ فرض ہے. طواف زیارہ تو ہر صورت میں کرنا ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس پر مطلب یعنی کہ عورت جو ہے وہ حلال نہیں ہوگی. اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ حلال نہیں ہوگی کسی وقت زندگی میں، چاہے جب بھی کرے طواف زیارہ کرنا ہوگا، اس کا بدل نہیں ہے. اب وہ دن مخصوص آ گئے اس کے تو وہ انتظار کرے کہ پاک ہو جائے. پاک ہو کر وہ، ویسے تو بارہویں کے غروب آفتاب سے پہلے کرنا اس کا واجب ہے کہ اگر بارہویں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے چار پھیرے نہیں کر سکا تو اس پر دم واجب ہوگا. لیکن اس کو کرنا تو ہے، چاہے بارہویں ہو کرے، چاہے تیرہویں ہو کرے، چاہے سترہویں ہو کرے، جب بھی کرے، فرض تو رہے گا اس پر. لیکن واجب ہے کہ بارہویں کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اکثر پھیرے، یعنی کم از کم چار کر چکا ہو. اب عورت کے لیے کہ اگر وہ اس کے مطلب یعنی کہ باری کے دن آ گئے تو وہ ان دنوں نہ کرے، اس پر اس تاخیر کا دم نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاک ہونے کا انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد وہ طواف زیارہ کرے. اب اگر بالفرض اس کی سیٹ کنفرم ہے اور کوئی صورت نہیں ہے رکنے کی، تو اب وہ انہی دنوں میں ناپاکی کی حالت میں وہ طواف زیارہ کر لے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.